akademin, Göransson. Är det Svenska akademin? Ja. Det är ni som ger ut den här akademins ordlista. Det stämmer. Jag slog upp ordet ordblind i den och så stod det lesbisk. Lesbisk. Ordblind lesbisk. Slog ni på O då? Nej, vi slog på L som är ordblind. Nej, ni måste slå på O. Ordblind med O måste ni slå på. Ja, ja, ja, ja. Okej, okay. Tack ska du ha. Hej då. Ingen orsak.